Jak reumatoidalne zabranie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekroczy maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 14 lipca. Minęła właśnie 15. Anna Kowalik-Brankati. Zapraszam na serwis. Donald Trump zabiera ponownie głos po ataku. Zapowiada udział w rozpoczynającej się jutro konwencji w Wisconsin. 9-latka zginęła. 2,5-letni chłopiec walczy o życie po wypadku pod miastkiem na Pomorzu. Antycyklon afrykański Haron we Włoszech. Temperatury sięgają 40 stopni. Kontynuowanie kampanii i wygłoszenie lada dzień kolejnego przemówienia zapowiada Donald Trump. To jego drugi wpis w mediach społecznościowych, odkąd został lekko ranny w zamachu na wiecu wyborczym w Pensylwanii. Jutro w Milwaukee w stanie Wisconsin rozpocznie się Krajowa Konwencja Partii Republikańskiej. Obecnie jest ważniejsze niż kiedykolwiek indziej, abyśmy byli zjednoczeni i pokazali nasz prawdziwy charakter jako Amerykanie, pozostając silnymi i zdeterminowanymi, napisał Trump. 2 minuty, tyle amerykańskim służbom zajęło sprowadzenie Donalda Trumpa z mównicy do opancerzonej limuzyny. Kandydat republikanów na prezydenta został draśnięty w ucho. Zginął przypadkowy uczestnik spotkania oraz zamachowiec. 2 osoby zostały ciężko ranne. Materiały wideo umieszczane w amerykańskich mediach oraz w mediach społecznościowych prześledził Paweł Pawlica. Po słowach Donalda Trumpa, który mówił o nielegalnej migracji. Zobaczcie, co się stało, pada seria strzałów. W pierwszej części nagrania pada ich 5. Po kilku sekundach rozlega się druga seria, również około 5 strzałów. Dopiero po 10 sekundach słychać pojedynczy strzał. Prawdopodobnie oddany przez snajperów Secret Service, który zabił zamachowca. Na nagraniu zrobionym przez świadków widać snajperów zmieniających pozycję i starających się zlokalizować zamachowca. Świadkowie nagrali także zamachowca w momencie strzału. Mężczyzna wszedł na dach hali, która była oddalona około 150 metrów od miejsca, z którego przemawiał Donald Trump. Od oddania strzału do momentu, aż były prezydent wsiadł do limuzyny, minęły 2 minuty. Donald Trump, otoczony ściśle przez swoich ochroniarzy, kazał im jeszcze pozostać chwilę na scenie, mimo krwawienia z ucha uniósł pięść. Choć mikrofony były już wyłączone, to z ruchów warg kandydata republikanów na prezydenta Stanów Zjednoczonych wynika, że krzyczał słowo fight, wzywając swoich wyborców do walki. Dopiero później został wprowadzony do opancerzonej limuzyny. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Tragiczny wypadek na Pomorzu. Jedno dziecko nie żyje, 4 osoby są ranne. Na drodze powiatowej pod miastkiem zderzyły się 2 auta osobowe. Na miejscu wypadku lądowały 3 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego, informuje Krzysztof Richter, rzecznik strażaków z Bytowa. W jednym z pojazdów podróżowała rodzina, 2 osoby dorosłe i 2 dzieci. W drugim z pojazdów podróżowały 2 osoby dorosłe. Na skutek tego nieszczęśliwego zdarzenia mamy potwierdzony zgon dziewczynki. Prowadzone były intensywne działania związane z ratowaniem osób najbardziej poszkodowanych. 2 osoby zostały, to nam wiadomo, odtransportowane już do szpitala przez zespoły ratownictwa medycznego. 1 dziecko zostało zabrane przez lotnicze pogotowie ratunkowe. To dziecko to 2,5-letni chłopiec. Trwa walka o jego życie. Ponad 3000 interwencji strażaków po burzach w całym kraju, najwięcej około 1000 na Mazowszu. Z kolei w województwie lubelskim 8 krów padło po uderzeniu pioruna. Łącznie strażacy z regionu mieli prawie 100 interwencji. Najczęściej chodziło o usuwanie połamanych gałęzi, mówi Jarosław Hamaluk z Lubelskiej Straży Pożarnej. Najwięcej zdarzeń mieliśmy na powiecie lubieszowskim. I tu takie mieliśmy charakterystyczne w miejscowości Terebin, gmina Werpowice. Piorun uderzył w oborę i w wyniku tego padło 8 krów. Mieliśmy również w samym mieście Krubieszowie uszkodzony komin po uderzeniu pioruna. Były też zerwane dachy na stodołach. Synoptycy wydali dziś ostrzeżenia 1. i 2. stopnia przed burzami dla północno-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju oraz ostrzeżenia 2. stopnia przed upałem dla wschodniej części Polski. Piekielne upały we Włoszech. Dotarł tam antycyklon afrykański Haron. Temperatury sięgają 40 stopni. Wczoraj z powodu upału zmarły 3 starsze osoby w Rzymie i Apulii. Upały panują w południowych i środkowych Włoszech. Wczoraj w Rzymie było 39,5 stopnia. Dziś w 11 miastach ogłoszono stan alarmowy. Na 18 i 19 lipca synoptycy przewidują, że w Rzymie, Florencji, Foggi, na Sycylii i na Sardynii będzie ponad 40 stopni. W Rzymie znacznie zintensyfikowano sprzątanie, mycie i odkażanie głównych ulic z udziałem polewaczek. Natomiast na północy Włoch usuwane są skutki gwałtownych ulew, obsunięcia ziemi i lawin błota. Wiele dróg jest nadal nieprzejezdnych z powodu podtopień i powalonych drzew. Upały dotrą tam za kilka dni. W Mediolanie i Turynie temperatury mają przekroczyć 35 stopni. W górach na wysokości 1500 metrów nad poziomem morza ma być 25 stopni. Najwięcej w historii pomiarów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Przed nami trzy wydarzenia sportowe o wymiarze globalnym. Po pierwsze finał Euro, po drugie finał Wimbledonu Panów, po trzecie finał Copa America. Zaczynamy od meczu o piłkarskie Mistrzostwo Europy w Berlinie. Na Olympiastadion wybiegną jedenastki Hiszpanii i Anglii. Łatwo się zorientować, komu w tym meczu będzie kibicował Jerzy Dudek. Hiszpania ma najwięcej teraz kibiców przez to, że gra najładniejszy futbol, można powiedzieć, że nie gra tak zachowawczo, jak grała Francja na przykład przez wiele lat w tych turniejach, takie turniejowe, tak jak grały Niemcy, czy jak teraz zespół angielski, bardzo pragmatycznie, więc tutaj Hiszpania na pewno pokazuje, że potrafi grać skutecznie, potrafi też jakby tą grą cieszyć. Pierwszy gwizdek sędziego w Berlinie o 21:00. Wtedy będziemy już wiedzieć, kto wygrał wielkoszlemowy Wimbledon. Tak jak przed rokiem o trofeum zagrają najbardziej utytułowany tenisista w historii dyscypliny, Novak Djokovic, z tym, który ma zamiar zamachnąć się na rekordy Serba, 21-letnim Carlosem Alcarazem. W ubiegłym roku niespodziewanie w 5 setach wygrał młodzian z Hiszpanii. Finał przy Church Road w Londynie startuje za chwilę. Po tym meczu na korcie centralnym zostanie rozegrany finał gry mieszanej z udziałem naszego Jana Zielińskiego. W parze Suwei-Siej z Tajwanu zagrają zwycięstwo w turnieju z Meksykanami Giuliano Olmos i Santiago Gonzalesem. Wracamy do piłki. O 2:00 w Miami o Copa America zagra aktualny mistrz świata Argentyna z niepokonaną od 28 spotkań Kolumbią. W meczu o zwycięstwo w memoriale Huberta Wagnera faworytem mimo wczorajszych zgrzytów, czyli 5 setów z Niemcami, nasi siatkarze, choć ich dzisiejszy rywal Słoweńcy nie jest ulubionym biało-czerwonych. To spotkanie od 18:30. Od 17:00 z minutami początek trzeciej strony medalu. Zapowiada się arcyciekawie. Proszę znaleźć dla nas 2 wolne godziny. Do końca dnia pochmurno z przejaśnieniami. Dla północno-zachodniej i południowo-wschodniej Polski obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Na termometrach od 23 stopni na północy do 26 w centrum i 32 na Podkarpaciu. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Nie powiedziałam wam, prawda? O czym pani nie powiedziała? O kamerach. Dziadek kupił kilka kamer. Sama pomagałam mu je instalować tuż przed wyjazdem. Musiałam wyglądać w tamtej chwili jak duch. Maria Seweryn czyta fragmenty powieści kryminalnej. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Wtedy to poczułam. W tej komórce wyczuwało się zło. To nie była woń niespokojnego psa, tylko istoty skrajnie przerażonej. Od najbliższego poniedziałku, około 11:45. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Odkryj potęgę doskonałości w doskonałej cenie. Teraz nowa Skoda Octavia z upustem do 7000 zł w premierowej ofercie. Odwiedź salon Skody i poznaj szczegóły promocji. Zapraszamy. Nowa Skoda Octavia. Potęga doskonałości. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bitwa o Downing Street. We did it! And as Big Ben strikes 10, the exit poll is predicting a Labour landslide. Thank you. I have just returned from Buckingham Palace. Właśnie wróciłem z pałacu, gdzie przyjąłem zaproszenie od Jego Wysokości Króla, by stworzyć nowy rząd tego wspaniałego narodu. The next government of this great nation. Keir Starmer, 58. premier Królestwa. If I asked you now, gdybym spytał was, czy wierzycie, że Brytania będzie lepszym miejscem dla waszych dzieci, to wiem, że zbyt wielu powiedziałoby nie. Mój rząd będzie walczył każdego dnia, aż uwierzycie znów. Daliście nam jasny mandat. Użyjemy go, by zaprowadzić zmiany, by przywrócić polityce powagę i poczucie służby, by zakończyć erę wrzaskliwego performansu, by w mniejszym stopniu dotykać waszego życia i zjednoczyć kraj. Cztery narody, znów razem, tak jak w przeszłości, stawiające czoła wyzwaniom niebezpiecznego świata. I wtedy stało się jasne, że Brytyjczycy wybrali zmianę. I to historyczną. Dzień dobry z Londynu. Adam Dąbrowski. A ja witam się z Warszawy, Magdalena Skajewska. Deszcz padał, gdy Rishi Sunak ogłaszał wybory. Lało również, gdy odchodził. Można by powiedzieć, że Torysów wypłukało z Downing Street. Posłuchajmy tych, którzy o tym zdecydowali. Bardzo się cieszę. Kto by głosował na konserwatystów? Nieważne, kogo wybierzesz. Ja nie głosowałem. I tak robią, co chcą. Żadnych zaskoczeń. Trudno się dziwić. Przykro mi, że ludzie potracili pracę, ale potrzebujemy zmian. Jak oni je wprowadzą? To świetne pytanie. Zastanawiam się nad tym. Tak wiele jest do zrobienia. Nie za bardzo mnie obchodzi, co oni mówią. Przestałam głosować. Nie mam pojęcia na kogo i tak wszyscy mówią to samo. A nikt nam życia nie ułatwia. Nieważne, kto wygra. I tak wszyscy ostatecznie robią to samo. Powiedziałbym, że konserwatyści byli szczególnie źli. Tyle, że trudno mi jest sobie przypomnieć jakieś ich dokonanie, z którego byłbym zadowolony. I to chyba podstawowy powód, dla którego ludzie już na nich nie głosowali. Torysi, szczególnie w kwestii imigracji i Brexitu, sprawili, że ten kraj bardzo się popsuł. Nic gorszego już nas nie spotka. Konserwatyści są okropni, ale i burzyści też nie są świetni, ale coś musi się zmienić. Gorzej być nie może. To głosy z całego królestwa. Tak Brytyjczycy reagowali na historyczną zmianę w ich kraju. Po 14 latach zakończyły się rządy konserwatystów nad ranem 5 lipca. Jakie towarzyszyły temu emocje? Jaka była atmosfera? Przez całą noc w powietrzu wisiała zmiana. Z każdą godziną to poczucie, że oto dzieje się coś historycznego, narastało. Stałem na tarasie King's College London. Patrzyłem, jak okręg po okręgu mapa wyborcza królestwa zmieniała barwę na czerwoną. Miejsca, które czerwone nie były od 10 10, od 20 lat, od końca II wojny światowej, od końca pierwszej, albo też nigdy w historii. Widziałem budynek parlamentu, Big Bena, z którego wybiciem zobaczyliśmy na ekranach Exit Poll, no i przypomniałem sobie wtedy inny moment, rok 2010, kiedy to lejburzyści ostatnio tracili władzę. Inna epoka. Królestwo w Unii Europejskiej, słowo Brexit jeszcze nie istnieje, powstaje dopiero grupa One Direction, na ekrany wchodzi Incepcja, oglądamy pierwszą część filmu Harry Potter i Insygnia Śmierci, oglądamy Mundial w RPA z wuwuzelami w tle, pamiętają Państwo? No, 14 lat, tak wiele się zmieniło, nim lejburzyści zdołali odzyskać władzę. Partia Pracy nie jest po prostu dobra w wygrywaniu wyborów. To konserwatyści, często nazywani tutaj najbardziej skuteczną partią świata, są ugrupowaniem władzy. No i w gruncie rzeczy powojenna historia polityczna królestwa to rządy prawicy z niewielkimi przerwami na rządy lewicy, bardzo często w dodatku jeszcze z minimalną większością parlamentarną. Tony Blair był tu wyjątkiem. No i dlatego właśnie to, co wydarzyło się na Wyspach, jest historyczne. Im dalej w noc, im więcej zwycięstw na tych kolejnych małych polach bitwy, z których składa się mapa polityczna królestwa, tym ten świt majaczący na horyzoncie stawał się dla lejburzystów coraz jaśniejszy. O tym, jak do tego doszło, rozmawiałem z Rowiną Mason, szefową reporterów Guardiana w rządowej dzielnicy Londynu. Trochę brakuje do rekordowego wyniku z 1997 roku, ale pomyślmy o dnie, na jakim znalazła się Partia Pracy 5 lat temu. Pod bardzo lewicowym przywództwem lejburzyści spisali się fatalnie. Odzyskać wszystkie te miejsca w Szkocji, w Midlands, w północnej Anglii, to jest wielkie osiągnięcie. W dodatku lejburzyści dokonali tego, mając relatywnie niski procent głosów w skali całego kraju. To już triumf strategów partii. Zdobyli głosy tam, gdzie było to istotne, w okręgach marginalnych, gdzie trzeba było uzyskać dobry wynik w starciu z konserwatystami, gdzie różnice były minimalne. To prawda, że wiele prognoz mówiło o jeszcze większej przewadze lewicy, ale niezależnie od tego, jak to mierzymy, to bardzo wyraźne zwycięstwo. Oznacza to też, że Starmer będzie mógł zarządzać bardzo pewnie. Nie będzie zakładnikiem radykalnego lewego skrzydła swego ugrupowania. A to by się stało, gdyby przewaga mandatowa okazała się mniejsza. Można powiedzieć, że Partia Pracy w całej swej historii jest raczej kiepska w wygrywaniu wyborów. Winning general elections. Zgadza się. W 2019 i w 2017 roku Jeremy Corbyn przedstawił mnóstwo popularnych pomysłów. Nacjonalizacja kolei, darmowy internet, dofinansowanie usług publicznych. Zdobył całkiem duży procent głosów, ale nigdy nie udało mu się przekształcić tego w jedną rzecz. Brytyjczycy nie mieli poczucia, że potrafi rządzić kompetentnie, że można mu zaufać, szczególnie jeśli chodzi o gospodarkę. Oczywiście osiągnięcie tego celu okazało się łatwiejsze dzięki katastrofie konserwatystów. Pięcioro premierów, Liz Truss, która wysadziła gospodarkę w powietrze. Nie da się jednak ukryć, że tym razem lejburzyści stworzyli wokół siebie aurę kompetencji. Pokazali, że w sprawie finansów będą zdyscyplinowani. Napisałaś niedawno świetny tekst o implozji kampanii konserwatystów. Myślisz, że żałują, że wybory zorganizowali w lipcu zamiast poczekać do jesieni? Konserwatyści i tak by przegrali. Nieważne, czy wybory odbyłyby się jesienią czy teraz. Niewiele już mogli zrobić. Skala klęski mogłaby być jednak mniejsza, gdyby nie fakt, że do wcześniejszej kampanii byli po prostu bardzo nieprzygotowani. Rishi Sunak zarządził wybory na podstawie intuicji swojej i części doradców. Próbowali zaskoczyć opozycję, a zaskoczyli siebie. To był katastrofalny gol samobójczy. Zaczęli od obietnic dla bardzo prawicowych wyborców. Miało to pewien sens, gdy patrzyło się w statystyki. Chcieli sprawić, że wyborcy kuszeni przez Nigela Farage'a wrócą do torysów. Tyle, że historia podpowiada, że wybory w Królestwie wygrywa się z centrum. Tak zrobił Starmer. Przesunął się do środka. Konserwatyści tymczasem zeszli na prawo. A wyborcy pomyśleli, cóż, w gruncie rzeczy mogę zagłosować na Farage'a. na oryginał, nie kopię. I tak wygrała lewica. Więc tym razem oddam głos na Reform. Głosy prawicowe się rozproszyły, a z drugiej strony Starmer mógł liczyć na głosy nie tylko wyborców lewicowych, ale też centrowych. And Keir Starmer hoovered up not just the votes on the left, but all the votes on the centre as well. I've travelled to some place. Podczas kampanii byłem w paru miejscach na północy Anglii, w Midlands, w tak zwanym Czerwonym Murze. Większość tych ludzi wróciła do lewicy po tym, jak w 2019 roku głosowała na Borisa Johnsona. Ale uderzające było dla mnie to, jak niewiele było tam entuzjazmu dla Partii Pracy. Większość ludzi była po prostu bardzo, bardzo zniechęcona. Mówili mi, nie mamy już żadnych złudzeń. Oni chyba nie wrócili na dobre, prawda? Za 5 lat może się chyba okazać, że te miejsca nadal będą polem bitwy i że o tych ludzi trzeba ciągle walczyć. Well, basically fight for those voters all over again. To zależy od tego, czy Partia Pracy tym razem naprawdę poprawi ich jakość życia. Jeśli gospodarka będzie rosnąć, a przede wszystkim jeśli zwiększy się liczba miejsc w szkołach, a na lekarza nie będzie trzeba już tak długo czekać, to Starmer utrzyma te miejsca. Jeżeli to się nie stanie, jeśli Starmer polegnie lub jeśli przeszkodzi mu sytuacja międzynarodowa, to nadal będą pola bitwy z konserwatystami czy Reform. Masz rację. Brytyjczycy nie są przesadnie entuzjastyczni w stosunku do Partii Pracy. Ale z drugiej strony, wbrew mitowi, nawet Tony Blair w 1997 roku nie cieszył się ogromnym entuzjazmem. To przyszło dopiero dzięki jego osiągnięciom. A potem rozwiało się po wojnie w Iraku. Ludzie raczej nie kochają polityków. To nie jest szczególnie lubiana grupa. Inaczej jest z populistami. Boris Johnson czy Nigel Farage, Jeremy Corbyn zawsze mogą się w pewnym momencie pochwalić społecznym entuzjazmem. Tyle, że ten lejburzystowski rząd jest z innej gliny. Usiłuje przekonać do siebie ludzi kompetencją, zapewnieniem bezpieczeństwa. To ma im zapewnić przewagę przed następnymi wyborami. To Rowena Mason z Guardiana, spoglądająca na 1,5 miesiąca kampanii, po której mapa wyborcza Królestwa stała się czerwona. To teraz Państwu i Tobie opowiem o człowieku, który tego wszystkiego dokonał. Keir Starmer. To jest opowieść o prawniku, który do polityki wszedł bardzo późno. Jest tu wątek polski, proszę Państwa. Jest Fatboy Slim. Jest turystyczny wypad do Rumunii Ceaușescu. Jest coś o znikającej z hukiem pralce. No i jest sporo o piłce nożnej. Jeszcze do niedawna, gdyby chcieli Państwo spotkać w weekend Keira Starmera, dobrym pomysłem byłoby wsiąść w linię Piccadilly jadącą na północ. Pod warunkiem, że Arsenal gra u siebie. Wielu polityków udaje, że lubi piłkę nożną, by wydawać się bardziej zwyczajnymi, ale Keir nie. Jego przyjaciele mówią mu czasem, by stonował tę obsesję. Gdy tylko pojawia się rozkład meczów w Premier League, mówi do swojego asystenta: zaznacz, że tego i tego dnia jestem niedostępny, bo gra Arsenal. Tom Baldwin, autor bestsellerowej biografii Keira Starmera, zatytułowanej z finezją Keir Starmer biografia. Futbol jest częścią Keira Starmera na wiele sposobów. Po pierwsze, to człowiek dość sztywny. Radość ze strzelonego gola na The Emirates, całe to wrzeszczenie i skakanie pozwala mu spuścić parę. To dla niego ważne. Po drugie, jest także aspekt wspólnotowy. Przywiązuje dużą wagę do roli, jaką małe kluby piłkarskie odgrywają dla lokalnych, często niezbyt bogatych społeczności. Często podczas podróży do kraju nalega, by odwiedzić siedziby jakichś maleńkich drużyn. Czasem te lokalne klubiki to jedyne, co łączy mieszkańców, co daje dumę lokalnym społecznościom. To prawda. Od kiedy został liderem, Keir Starmer odwiedził z jakiegoś powodu stadiony, stadioniki oraz w miarę równe kawałki trawy należące do takich potęg jak Glasgow, Glasgow Perthshire, Port Vale, Stevenage czy Hales Owen Town FC. Nadal gra co tydzień w piłkę. Ma na sobie koszulkę Donegal County, którą dostał, gdy w Irlandii Północnej doradzał miejscowej policji. Jego doradcy musieli go błagać, by w parlamencie rzadziej używał piłkarskich metafor. Premier jest jak trener, który po świątecznej kolejce jest na dnie tabeli, a nadal wspomina zwycięstwo sprzed 3 dni. Myślę, że nie można w pełni zrozumieć Starmera bez zrozumienia tego piłkarskiego elementu. Urodził się w Sodek w południowym Londynie. Tata wyrabiał narzędzia, był zagorzałym socjalistą. Nadał synowi imię pierwszego lidera Partii Pracy, Kira Hardiego. Dzieciństwo Kir spędził na wsi. Mama cierpiała na chorobę Steela, atakującą stawy. Brat miał problemy z uczeniem się. Dzielili pokój oblepiony plakatami Debbie Harry i Blondie. W domu się nie przelewało, gdy pewnego dnia mały Kir rozbił szybę piłką, tata musiał wstawić deskę. Szklarz okazał się za drogi. To prawdopodobnie pierwszy przywódca Partii Pracy, który tak często mówi o klasie i snobizmie, ale nie językiem marksizmu. Wiele mówi o aspiracjach. To człowiek, który wychowywał się na wsi, w Surrey, gdzie bycie członkiem klasy pracującej nie jest łatwe. Długo miał poczucie winy, zostawił swoje rodzeństwo i pojechał na studia. Pamięta też, że na jego ojca, który wyrabiał narzędzia w fabryce, często patrzono z góry. Mamy tu kombinację aspiracji, by iść w górę, ale także poczucie winy. To dlatego dziś tak ważne jest dla niego pojęcie szacunku dla innych. Młody Kir ma talent muzyczny. Świetnie gra na flecie. W szkole średniej gry na skrzypcach, uczy się natomiast w tej samej klasie, co Fatboy Slim. Studiuje w Leeds. W celu poprawy nastroju chadza na koncerty słynących z optymizmu The Smiths. Ale nie ma powodów do paniki. Uczy się bardzo pilnie. W wakacje wyjeżdża natomiast z przyjacielem do Francji, gdzie dorabiają sprzedawaniem lodów. Niestety, nie jest to legalne. Interweniuje policja, ale łapie tylko przyjaciela. Sam Kir umiejętnie wtapia się w tło. Teraz, kiedy jest premierem, prawdopodobieństwo ekstradycji do Francji nieco się zmniejszyło i być może taki był plan od początku. Potem Londyn. Kentish Town. Młody prawnik dzieli mieszkanie ze znajomymi. Standard zakwaterowania. Pewnego dnia panowie odkrywają, że zamiast pralki mają dziurę w podłodze. Za to sąsiad piętro niżej wzbogacił się o dodatkowy sprzęt AGD. Zbutwiała podłoga nie wytrzymała. Właściciel ma problem z odbieraniem czynszu. Siedzi bowiem w więzieniu za czerpanie korzyści z nierządu. Przyszły premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej schodzi więc czasami na dół, gdzie sympatyczna, nieprzesadnie odziana pani inkasuje gotówkę. No! No! No! Jego młodość przypada na czas radykalnych, wolnorynkowych reform. Margaret Thatcher rozruszała gospodarkę po dekadach stagnacji. Idealnie wyczuła w Brytyjczykach pragnienie większego dynamizmu. Ale ceną są potężne nierówności. Życie nie było łatwe, szczególnie jeżeli było się z klasy robotniczej. Pewnie stąd zainteresowanie Kira Starmera radykalnymi ideami, na przykład pabloizmem. Nie słyszeli państwo? No trudno się dziwić, to ruch niszowy. Jego twórca, Michel Pablo, też chyba ledwo o nim słyszał. Latem na chówce pracy Kir Starmer nie mógł liczyć, ale mógł sobie pojechać za żelazną kurtynę. Ach, może by tak rzucić to wszystko i pojechać do Timisoara? Chciał zobaczyć, jak wygląda komunizm i nie było to dobre doświadczenie. Szczególnie źle było w Rumunii, gdzie ludzie Ceausescu go śledzili. Zachodni turyści byli wówczas rzadkością. Potem został okradziony. Został bez pieniędzy. Wokół atmosfera paranoi. Wystarczyło się rozejrzeć, by powiedzieć: komunizm? Nie, dziękuję. Tom Baldwin mówi mi, że z biegiem lat Kir Starmer złagodniał. W sam raz po to, by w 2015 roku stać się posłem Partii Pracy. It is the honor and the privilege. Liderem zostaje w kwietniu 2020 roku. Be elected as leader of the Labour Party. W środku pandemii. Szczerze, trochę tego nie dostrzegamy. Siedzimy w lockdownie. Boris Johnson i tak wydaje się nie do pokonania. Kir Starmer po cichu, mozolnie przeciąga swoją partię ku centrum, z miejsca, gdzie zastał ją za czasów Jeremiego Corbyna, czyli z miejsca bardzo, bardzo na lewo od centrum. Jedno z pierwszych zadań – wyplenić z partii antysemityzm. Jego żona jest Żydówką. Rodzina Wiktorii pochodzi z Polski, z okolic Koła. Jakiś czas temu pojechała szukać korzeni. Żydów tam już nie ma. Ani ona, ani Kir nie są religijni, ale ze względów kulturowych chodzą do synagogi. Za czasów Jeremiego Corbyna ludzie podchodzili do nich i pytali, jak ci nie wstyd być posłem partii pracy? To bardzo go bolało, jak wszystkie kwestie związane z rodziną. Lejburzyści to partia lewicowa. Zawsze przeciwstawiała się rasizmowi w każdej formie. Jest więc czymś nadzwyczajnym, że oficjalny raport w świetle prawa skrytykował partię pracy za rasizm. Nie ma oczywiście hierarchii uprzedzeń, a w naszym kraju istnieje też problem z islamofobią, ale sprawa antysemityzmu była dla niego bardzo osobista. Mało kto wierzył, że startując z tego miejsca, Keir Starmer będzie w stanie w 5 lat odwrócić największą klęskę lewicy od 1935 roku, ale odwrócił. Jest za to cena. Podczas wyścigu do fotela lidera partii przedstawiał się jako bardziej lewicowy niż dziś i to o wiele. Składał wiele obietnic kontynuacji kursu Jeremiego Corbyna. Po wyborze obietnice wyparowały. Ludzie lewego skrzydła mówią, to było oszustwo. Potrzebujemy radykalnych przemian. Dostajemy ostrożny, a może i tchórzliwy, centrowy program. Zaangażowani politycznie studenci nie śpiewają nazwiska Starmera, tak jak robili to w przypadku jego poprzednika. Są ludzie, którzy są na Starmera porządnie wkurzeni i trudno im odmówić słuszności. On odpowiedziałby im, że nadal ma w programie sporo rozwiązań radykalnych. Nacjonalizacja kolei, państwowy koncern energetyczny, zdecydowanie bardziej aktywne państwo w gospodarce, strategia przemysłowa, to są rzeczy idące dalej niż to, co widzieliśmy w czasach Blaira i Browna. Sir Keir na mecze wpadać będzie pewnie rzadziej. Zostaje mu telewizor w nowym mieszkaniu na Downing Street. Jego Arsenal tytułu nie zdobył od 20 lat, ale kibic numer jeden wie, że na szczyt dociera się cierpliwością. Co ciekawe, Keir Starmer odzyskał też dla lewicy Szkocję. Proniepodległościowa Szkocka Partia Narodowa została znacząco osłabiona. Powiedz, czy to znaczy, że Szkoci zmienili zdanie w sprawie odłączenia się od królestwa i nie marzą już o niepodległości? Szkocja to druga ważna historia tych wyborów. Wyparowały mandaty Szkockiej Partii Narodowej, której marzy się oderwanie od Londynu. Tuż przed wyborami stanąłem na Hope Street, na ulicy Nadziei w Glasgow. To tam 10 lat temu znajdowała się siedziba kampanii proniepodległościowej. No i tak sobie pomyślałem, że wszystko wskazuje, że te nadzieje się zaraz oddalą. Pamiętają Państwo, odwiedzaliśmy Glasgow przed wyborami. Takie były znaki na niebie i ziemi i te znaki się sprawdziły. Glasgow to jest fascynujące miasto. Po raz pierwszy na dłużej byłem tam podczas szczytu klimatycznego COP. To był listopad. Zimno, ciemno, ponuro i w dodatku jeszcze COVID. No i tak sobie pomyślałem, że skoro i tak bardzo mi się podobało, no to znaczy, że to miasto ma coś w sobie. Największe miasto Szkocji, ponad 600 tysięcy ludzi, jedno z tych miejsc, gdzie wykuwała się rewolucja przemysłowa i to ciągle czuć na każdym kroku. Miejscowa firma Templeton Carpets stworzyła, proszę Państwa, wykładzinę dla Białego Domu, dla Titanica oraz na koronację Elżbiety II. The Glasgow Style, coś dla miłośników sztuki i designu, czyli szkocka wersja Art Nouveau, wymyślona przez Charlesa Reniego McIntosha. I to w Glasgow wynaleziono, uwaga, uwaga, płaszcz nieprzemakalny, czyli innymi słowy Mac. Nazwa bierze się od człowieka, który opatentował ów strój, Charles McIntosh. Roztwór kauczuku i benzyny ciężkiej. Wiem doskonale, wszyscy Państwo sobie teraz zadajecie pytanie, jaki był numer patentu. Służę odpowiedzią. Patent numer 4804. Rok 1823. A gdyby Państwo bardzo chcieli zobaczyć najprawdziwsze ramię świętego Walentego, również powinni się Państwo wybrać do Glasgow, bo tam to ramię można znaleźć w kościele Jana Dunca Szkota. W Glasgow jest trzecie najstarsze metro świata, po londyńskim i po tym w Budapeszcie. No jest pierwszy pomnik kobiety na koniu w historii świata, rok 1854, królowa Wiktoria. Królowa Wiktoria nie pomogła jedności królestwa. Glasgow 10 lat temu głosowało za niepodległością. Od dekady głosowało też na Szkocką Partię Narodową, aż do teraz. Wszystkie 6 okręgów miasta znowu tym razem stały się czerwone. Skąd to załamanie Szkockiej Partii Narodowej? Rozmawiałem o tym z profesorem Janem Begiem, politologiem z London School of Economics, który z tym niepowtarzalnym szkockim R tłumaczy mi, że w kraju narastała już od jakiegoś czasu krytyka wobec S&P. Najwyższy współczynnik zgonów spowodowanych narkotykami. Trwająca latami bardzo droga budowa promów docierających do zachodnich wysp. Istnieje całe kompendium rzeczy, które S&P się nie powiodła, a to też partia władzy. Więc narracja czas na zmianę pasowała też do nich, nie tylko konserwatystów w całym Królestwie. The time for a change narrative applies to them as much as for the conservatives in the UK as a whole. S&P to drugi obok konserwatystów wielki przegrany tych wyborów, ale podkreślmy, tak jak zresztą zasugerował to już profesor Beck, że to nie dla S&P nie równa się nie dla niepodległości. W Edynburgu, w szkockim biurze pracowni Ipsos, tłumaczyła mi to Rachel Armstrong. Nasze ostatnie badanie pokazało, że poparcie dla niepodległości to 51%. To nadal wynik bliski remisu. Najważniejszy jest fakt, że nie zmieniło się to przez ostatnie lata, mimo że równoległe poparcie dla Szkockiej Partii Narodowej spadało. Szkocka Partia Narodowa traci poparcie nawet wśród ludzi, którzy chcą niepodległości. Zmęczenie chyba było dość powszechne, niezależnie od tego, czy rozmawiałeś ze Szkotami, z mieszkańcami Londynu, czy miast północnej Anglii. No tak, zniechęcenie, machnięcie ręką, przewrócenie oczami, no już sam nie potrafię nawet zliczyć, ile razy Brytyjczycy, z którymi rozmawiałem o wyborach, reagowali w taki właśnie sposób. Kiedy byłem w Stoke-on-Trent, w ważnym okręgu na północy Anglii, robiłem sondę pośród mieszkańców, no i pytałem, na kogo pan, pani będzie głosować? Najczęstsza odpowiedź brzmiała... Nie wiem, czy w ogóle pójdę do głosowania. Szybko uświadomiłem sobie, że to zniechęcenie to jest ważna część tej kampanii. To jest ważna część historii tych wyborów. No a potem potwierdził to Luke Trill z organizacji More in Common i miał trochę twardych danych. Przeprowadziliśmy ponad 50 rozmów w ramach badań fokusowych w całym kraju. Absolutnie dominuje poczucie apatii, rozczarowania i cynizmu. Ktoś może powiedzieć, przecież ludzie zawsze uważają, że polityka jest cyniczna, że politycy robią to wszystko dla swojej korzyści. Ale tym razem mamy do czynienia z czymś gorszym. Poczuciem, że wszystko jest daremne, że politycy jako klasa nie są w stanie rozwiązać piętrzących się problemów. Ludzie mówią, że kraj jest zepsuty, wszystko jest za drogie, nic nie działa. Nasi rozmówcy desperacko chcą zmiany, ale tak naprawdę nie mają wielkiej nadziei, że do tej zmiany może dojść. W Królestwie to może być podobny moment do tego z Francji w 2017 roku. Emmanuel Macron zdobył wtedy wyraźną większość w parlamencie. Wygrał spokojnie wyścig o prezydenturę. A jednak wystarczyło 7 lat, by Marine Le Pen i Zjednoczenie Narodowe radzili sobie we Francji świetnie. Moje ostrzeżenie dla brytyjskiej lewicy brzmiałoby więc tak. Owszem, tym razem lejburzyści zdobyli wyraźną większość. Tyle, że większość ta maskuje prąd głębinowy, prąd nieufności, cynizmu i sentymentu antypolitycznego. W efekcie miesiąc miodowy lejburzystów będzie moim zdaniem trwał krótko. Byłby pewnie dłuższy, gdyby ich rywalami byli tylko konserwatyści, bo marka konserwatystów mocno ucierpiała. Przed nimi walka o przywództwo. Ale teraz w parlamencie znajdzie się partia Nigela Farage'a. A to oznacza jedno. Od pierwszego dnia lewica będzie odczuwać populistyczną presję. Jeśli lejburzyści mają jakąś przewagę, to będzie to zapewne fakt, że poprzeczka oczekiwań społecznych jest zawieszona nisko. Niewiele obiecali. Keir Starmer był za to zresztą krytykowany. Ale z drugiej strony to oznacza, że jest pewna szansa na to, że przekroczą te oczekiwania, jeśli pójdzie im lepiej niż ludzie zakładają. Czerwony mur i niebieski mur to ważne miejsca tych wyborów. Lewica odbudowała ten pierwszy, konserwatystom zawalił się natomiast ten drugi. Czerwony mur, o którym Państwu już opowiadałem w kampanii, to robotnicze w dużej mierze miejsca na północy Anglii, dziś miejsca poprzemysłowe. Tam ludzie zawsze głosowali na lejburzystów, aż w końcu przestali. W 2019 roku, albo nawet czasem odrobinę wcześniej, w 2017, teraz wiele z tych miejsc wróciło do lewicy. Grimsby, Workington, Stoke. Niebieski mur z kolei to dosyć zamożne okręgi na południu Anglii. Ludzie nieco na prawo pod względem gospodarczym, ale liberalni kulturowo. Mieli ostatnio poczucie, że ich partia ich zostawiła, skręcając w prawo. A w dodatku po tych wszystkich latach i po Liz Truss na przykład zniknęło też poczucie, że konserwatystom można ufać w kwestii gospodarki. W efekcie sporo takich miejsc, jak na przykład Cheltenham, zmieniło kolor z konserwatywnego niebieskiego na żółty. Żółty to kolor liberalnych demokratów. Oni uzyskali najlepszy wynik od swego powstania w 1988 roku. Mało tego, najlepszy wynik od 1923, od czasów Herberta Squiffa, poprzednie wcielenie partii, partia liberalna. Słowem, to idealna wyborcza kombinacja dla partii pracy. Ale, no właśnie, jest tu ostrzeżenie, bo w obu tych miejscach, i w niebieskim murze, i w czerwonym murze, ludzie często głosowali raczej ze zniechęcenia niż z wielkiej sympatii do lejburzystów. Trudno się dziwić temu zniechęceniu. Lejburzyści dziedziczą naprawdę niewesołą sytuację gospodarczą. O jej namalowanie, naszkicowanie poprosiłem Matthew Holhouse'a, to jest korespondent do spraw brytyjskiej polityki w tygodniku Economist. Jak we wszystkich krajach Europy, nasza populacja to populacja starzejąca się. To oznacza, że więcej pieniędzy trzeba wydać na emerytury i opiekę zdrowia, a jednocześnie mniej jest ludzi płacących na to podatki. Usługi publiczne od lat potrzebują zastrzyku gotówki. Brytyjska gospodarka przeżyła w ciągu ostatniej dekady aż 3 wstrząsy. Po pierwsze, referendum brexitowe. Już ono wystarczyłoby wywołać efekt mrożący dla inwestycji, a potem samo wyjście z Unii tylko pogorszyło sprawę. Wstrząs numer 2 to COVID. Szok trzeci to inflacja spowodowana pandemią i wojną w Ukrainie. Odbiła się mocno na cenach energii. Co ważne, wszystko to wydarzyło się w kontekście słabego wzrostu gospodarki, utrzymującego się od kryzysu finansowego z 2008 roku, a także bardzo, bardzo znikomego wzrostu realnych płac. To dlatego ludzie czują, że standard ich życia się nie poprawia. Nie stać ich często na małe luksusy, które kiedyś były oczywistością. Jeden z polityków Partii Pracy opowiadał mi, że mieszkańcy jego okręgu skarżyli mu się, że nie mogą już sobie pozwolić na majsterkowanie. Kiedyś chodzili do sklepu po farby, narzędzia i pędzle, by odnowić dzieciom sypialnie. Teraz nawet na to ich nie stać. Ludzie są bardzo pesymistycznie nastawieni. To zupełnie inna sytuacja od tej z 1997 roku, gdy laburzyści ostatnio wygrywali. Wtedy pieniądze były. W efekcie dało się je wpompować w usługi społeczne i poprawić ich jakość, a jednocześnie nie podwyższać podatków. Z tego, co mówisz, cały czas jest dużo znaków zapytania. Przed nowym rządem droga raczej wyboista, ale słuchając tutaj w Polsce nowego szefa brytyjskiej dyplomacji, miałam wrażenie, że na przykład w kwestii Ukrainy po brytyjskiej stronie żadnych turbulencji nie będzie. Londyn zapowiada dalsze wsparcie dla Kijowa. Tak, tak, bez zmian. W Partii Pracy jest pewien mocno lewicowy nurt. Poprzedni lider Jeremy Corbyn, no delikatnie rzecz ujmując, był raczej oszczędny w krytykowaniu Putina i Kremla. Proponował za to, żeby po ataku chemicznym nowiczokiem w Salisbury wysłać próbki do Moskwy, tak żeby sobie Rosjanie ocenili, czy to jest ich nowiczok. No ale dzisiaj główny nurt Partii Pracy nawiązuje do zupełnie innej, wielkiej tradycji lejburzystów. No i stąd takie słowa obecnego ministra spraw zagranicznych Davida Lamiego. Słowa wypowiedziane, nawiasem mówiące, w Polsce. Było to jasne w opozycji i jest jasne, gdy rządzimy. Nasze zobowiązanie wobec Ukrainy jest żelazne. Jestem też dumny, że to wielki lejburzystowski minister spraw zagranicznych budował NATO. Wraz z premierem i ministrem obrony lecimy na szczyt w Waszyngtonie. Pokazujemy, że zobowiązanie wobec Ukrainy i sojuszu traktujemy bardzo, bardzo poważnie. Są jeszcze w brytyjskiej polityce miejsca, gdzie możliwy jest konsensus, no a tutaj między prawicą i lewicą od Borisa Johnsona przez Rishiego Sunaka po Keira Starmera nie ma sporu. Ukrainę trzeba wspierać. Dodajmy tu jednak zastrzeżenie. Lewica chce zwiększać wydatki na obronność do 2,5% PKB, ale nie mówi do kiedy. Najpierw chce przejrzeć stan finansów. Konserwatyści podawali termin. Miało się to stać do końca dekady. Chociaż czy oni byliby w stanie to zrobić przy obecnej sytuacji finansowej, to też jest oczywiście osobna kwestia. Lami mówił także o resecie relacji z Europą. Powiedz, co to może oznaczać? Co dalej z Brexitem? Jedno jest pewne. Keir Starmer nigdy nie krył swojego euroentuzjazmu. W 2019 roku po długim namyśle z oporami, ale jednak jeszcze w opozycji poparł nawet ideę drugiego referendum. Referendum, które teoretycznie mogłoby Brexit odwołać, ale nie ma też żadnych wątpliwości. Nie będzie odwracania Brexitu, nie będzie też wejścia do Unii Celnej i do wspólnego rynku. Tak zgodnie podkreśla trójka moich moich następnych rozmówców. Biograf premiera Tom Baldwin, Rowena Mason z Guardiana, ich już Państwo poznali, dziś już z nimi rozmawialiśmy. No i jest jeszcze jedna z moich ulubionych dziennikarek, nasz człowiek w Brukseli, Beata Płomecka. Keir Starmer and his team. Keir Starmer, jego współpracownicy, którzy długo byli bardzo prounijni, będą chcieli zbliżyć się do Unii tak bardzo, jak to możliwe, bez stwarzania wrażenia, że wracamy do Unii czy odwracamy Brexit. Pewna grupa wyborców, których Partia Pracy absolutnie nie może stracić przed następnymi wyborami, to ludzie, którzy w referendum głosowali za wyjściem. Na tym etapie nie ma żadnej szansy na odwrócenie Brexitu. A Keir Starmer bardzo jasno o tym mówił. Europejscy liderzy pospieszyli z gratulacjami, wyrazili nadzieję na udaną współpracę z nowym brytyjskim premierem, nowym rządem w Londynie. Natomiast na pewno nie oczekuje się tu wznowienia rozmów o powrocie Wielkiej Brytanii do Unii. Bruksela może liczyć co najwyżej na lepsze relacje. Też powiedzmy, że zmiana rządów na Wyspach nieszczególnie odbiła się szerokim echem w Unii. Unia owszem odnotowała te wybory, ale też zajmuje się sobą. Są zmiany na najwyższych stanowiskach w Unii, nowa komisja zacznie pracę jesienią, zaczyna się nowy cykl instytucjonalny, bo w grudniu nowy szef Rady Europejskiej, wtedy będą ustalane priorytety unijne. No Wielka Brytania już od dawna na tej liście priorytetów nie jest. Jest prounijny, ale to nie znaczy, że chce do Unii wrócić. Widzi za to kilka łatwych kwestii, które można wynegocjować, a konserwatyści po prostu nie chcą tego zrobić. Nie wiem zresztą, czy sama Europa chciałaby otwarcia tej debaty. Europa poszła już dalej. Brytyjczycy czasem łudzą się, że cały świat kręci się wokół nas. Ten błąd zrobili brexitowcy. Teraz istnieje z kolei ryzyko, że identyczny popełnią zwolennicy Unii. Otwiera się jednak szansa na zrobienie wielu małych rzeczy korzystnych dla obu stron. W pewnym momencie zasada krok po kroku przybliży się do krawędzi. To chwila, gdy będzie trzeba dokonać wyboru. Podejrzewam, że Keir Starmer zdecydowanie wolał żeby to się stało w drugiej, nie pierwszej kadencji. Przyglądaliśmy się temu, co stało się w Zjednoczonym Królestwie. Ta zmiana na pewno zapisze się w podręcznikach do historii i właśnie z odrobiną historii. Teraz Państwa zostawimy. A na koniec jedziemy do Manchesteru. Wielka stolica północy, bardzo ważna także dla historii lejburzystów. Ruch robotniczy wyrósł przecież z rewolucji przemysłowej. W Manchesterze znajduje się Muzeum Demokracji, muzeum, które odwiedziłem, żeby zrozumieć ten triumf Partii Pracy w szerszym kontekście, no i żeby przyjrzeć się pamiątkom po poprzednich zwycięstwach partii. Partii, która, no, tak jak już ustaliliśmy, w wygrywaniu wyborów nie jest po prostu zbyt dobra. Przed nami więc podróż na północ Anglii, a tymczasem my się już żegnamy. Z Warszawy za uwagę dziękuję Magdalena Skajewska. A z Londynu Adam Dąbrowski. Były znaki, były przeczucia. W dniu wyborów Winstona Churchilla obudził przeszywający ból. Wcześniej, gdy opuszczał konferencję w Poczdamie, śnił o własnej śmierci. Mówił, że to zły omen. Człowiekowi, z którym Brytyjczycy przeszli przez wojnę, tuż po niej powiedzieli bezceremonialne no. Wraz z kuratorką Lizą Pitfield oglądamy historyczny plakat. Partia Pracy mówi wyborcom: wygraliśmy wojnę, teraz wygrajmy pokój. Ludzie posłuchali, większość lewicy była ogromna. Ogromna! Kraj był gotowy na zmianę. Lejburzyści obiecywali narodową służbę zdrowia, pełne zatrudnienie, a ludzie po 6 latach wojny chcieli czerpać korzyści z tego, o co walczyli. Rok 1945. Partia Pracy zdobywa swą pierwszą samodzielną większość. Churchilla zastąpił Clement Attlee, polityk trochę niepozorny. Przeciwieństwo bombastycznego Winstona, który podobno opisał kiedyś Attlee jako skromnego człowieka z wieloma powodami do skromności. Ale ludzi niepozornych często lepiej nie lekceważyć. Do czasu Margaret Thatcher żaden rząd nie zmienił królestwa tak jak pan Attlee. To on zbudował NHS, służbę zdrowia, dokładnie w chwili, gdy imperium zaczyna chylić się ku upadkowi i mimo, że nie ma pieniędzy, trochę jak teraz. W 1950 roku lejburzyści przegrają wybory. Odzyskają władzę dopiero w 1964 roku. Długie przerwy w sprawowaniu władzy to specjalność lejburzystów. Premier Harold Wilson był jak świeży powiew powietrza. Wczesna wersja Tony'ego Blaira. Nowoczesny, wyluzowany, chętnie pokazywał się w towarzystwie pewnego młodego zespołu pop. Will be no place for restrictive practices. Pytany o to, kto jest jego ulubionym przywódcą lejburzystów, Keir Starmer wybrał właśnie Harolda Wilsona. Powód był prosty. Wilson wygrał wybory czterokrotnie, więcej niż Blair, choć z nieporównanie mniejszą przewagą. Starmer chciał podkreślić, że on też chce zwyciężać. Tłumaczy mi profesor Stephen Fielding, historyk Partii Pracy. Historia Harolda Wilsona, który wygra też wybory w połowie lat 70., to także jednak ostrzeżenie. Obiecywał nową, hipernowoczesną Brytanię, powstałą w białym żarze technologii. Ale nic takiego się nie stało. W budżecie ciągle brakowało pieniędzy. Rząd nieustannie musiał bronić wartości funta. Wielkie ambicje zderzyły się z rzeczywistością. 18 lat. Tyle Partia Pracy czekała na tę chwilę. Tony Blair po latach smuty wydziera konserwatystom władzę. Rozpoczyna się era New Labour. Wybrano nas jako nową partię pracy. Jako nowa partia pracy będziemy rządzili. A tuż po swoim wyborze Keir Starmer nawiązał do tych słów. Wybrano nas jako zmienioną partię pracy. I jako zmieniona partia pracy będziemy rządzić. Może być tylko lepiej. Kampania toczyła się w rytm tego utworu Dream. W muzeum znajdziemy kasetę z nagraniem. A także mnóstwo innych gadżetów, bo gadżety to specjalność New Labour. Partia Pracy opatrzyła swoim logo wszystko, co tylko się dało. Mamy t-shirty, poncho, by aktywiści nie zmokli, czapki, odznaki, lista się nie kończy. Wszędzie jest napis Labour 1997. Krótki moment, gdy lewicowy lider jest niemal gwiazdą rocka i z gwiazdami rocka się spotyka. Słynne są zdjęcia z przyjęcia z Beatlesami lat 90., czyli Oasis. Ten optymizm rozpłynie się po wojnie w Iraku. Blair nadal jest uważany przez część lewicy za zdrajcę. Nie tylko przez inwazję, ale także przez to, że dla niektórych za bardzo flirtował z wolnym rynkiem. A gdzie wśród tych ludzi umieścić nowego premiera? Kim jest Keir Starmer? Profesor Stephen Fielding. Zawsze, gdy słyszę to pytanie, odpowiada: nie mam wytatuowanego na czole Blair czy Corbyn. W tej kampanii powiedział jednak, że jest socjalistą. Powstaje pytanie, co miał na myśli. W młodości był zwolennikiem twardej lewicy, Jeremy Corbyn, Tony Benn, ale przeszedł długą drogę. Powiedziałbym, że dziś to dość konwencjonalny, centrowy socjaldemokrata. Ktoś, kto przyznaje, że by gospodarka się rozwijała, warunkiem jest zysk. Jednocześnie jednak rozumie, że istnieje coś oprócz rynków. Mówi, że rządy mogą na rynki wpływać z korzyścią dla ludzi. Historia się nie powtarza, ale czasem się rymuje. Wspinając się po schodach w swoim nowym biurze na Downing Street, siódmy lewicowy premier w historii królestwa mija zdjęcia swych poprzedników. Ze ściany na jego każdy krok uważnie patrzą Clement Attlee, Harold Wilson, Tony Blair. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Once upon a time, a wild god zoomed all through his memory, in which he was entombed. It was rape and pillage in the retirement village, but in his mind he was a man of great virtue and courage. And he flew out the window with his long trailing hair, and the smoke from the bodies went straight up in the air. He was a wild god searching for what all wild gods are searching for. And he flew through the dying city like a prehistoric bird. He went searching for the girl down on a Jubilee Street, but she died in a bedsit in 1993.